Jakbyś mógł wierzyć mi, lecz ciągle mi brakuje słów. Powiem, że wszystko to jest kiedyś. Ktoś komuś mówił, pisał już. Chcę, byś mógł wierzyć mi,